Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Guvernul se întâlnește în ședință pentru prima dată de când ALDE a anunțat că rupe coaliția. Opoziția, acum mai numeroasă, amenință cu moțiunea de cenzură, însă condițiile rămân neclare. În sesiune extraordinară, parlamentarii fac reparații după proiecte controversate. Comisia Juridică a respins în unanimitate proiectul privind amnistia și grațierea, iar Comisia de Industrie elimină plafonarea prețurilor la energie electrică și la gaze naturale. Măsura a fost introdusă de guvern prin celebra ordonanță 114. Jurnalul de prânz începe acum cu prognoza meteo. Cod galben de ploi și vijelii până la ora 22 în Maramureș, Bistrița, Năsăud, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și Gorj. În vestul, sudul și sud-estul țării vremea va fi călduroasă. Spre seară sunt așteptate ploi în centru și sud-est. Maximele vor fi între 27 și 37 de grade. În capitală, o zi călduroasă, cer senin și o maximă de 36 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Executivul se întrunește în prima ședință după ieșirea ALDE de la guvernare. Premierul Viorica Dăncilă anunță că sunt pregătiți interimari pentru portofoliile deținute de ALDE și că activitatea guvernului nu va fi blocată. Între timp, opoziția spune că guvernul a devenit minoritar și ar vrea ca acesta să plece. Cum PSD nu intenționează să renunțe la guvernare, ar fi nevoie de o moțiune de cenzură votată în Parlament pentru ca guvernul Dăncilă să fie înlocuit. Cuvintele moțiune de cenzură s-au pronunțat deja, dar mai departe de amenințări, opoziția, astăzi numărând și parlamentarii ALDE, ar avea nevoie de cel puțin 233 de voturi. Împreună, aleșii PNL, USR, UDMR, ALDE și Pro-România sunt chiar mai mulți, însă nu e sigur că toți sunt dispuși să voteze pro-demitere, mai ales că nu sunt o echipă luați împreună. Totul depinde de negocierile pe care le vor purta liberalii, inițiatorii moțiunii. Liderul USR, Dan Barna, spune la Europa FM că nu există însă un calendar pentru încercarea de demitere a guvernului. Deocamdată nu este un calendar stabilit, cel puțin din punctul nostru de vedere. Am avut și o să mai am discuții în zilele următoare cu celelalte partide parlamentare din opoziție și vom vedea cum ar putea fi abordată această problemă. O moțiune ar putea fi depusă din punctul dumneavoastră de vedere când cel mai devreme? Nu am încă date concrete și nu vreau să avansez scenarii, tocmai pentru că este un moment într-adevăr politic delicat. Liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, susține că discuțiile cu USR sunt întoi și că PNL lucrează deja la textul moțiunii. Avem deja un prim draft, astăzi încercăm să găsim o variantă pe care să o propunem și celorlaltor partide pe care le solicităm să semneze această moțiune de cenzură ca un act politic nedisimulat de delimitare de această guvernare catastrofală. Ați încerca să o depuneți săptămâna viitoare? Am spus, decizia noastră politică este să depunem această moțiune de cenzură când avem un număr de semnături care să ne permită votarea moțiunii de cenzură. Dar care sunt variantele posibile pentru ieșirea din criza politică? Fie PSD rămâne la guvernare cu un executiv minoritar, dar aprobat de majoritatea parlamentară, fie guvernul Dăncilă pică la moțiune, iar președintele României numește un nou premier. Anca Grădinaru ne explică. În acest moment, noua opoziție, mult lărgită după ieșirea ALDE de la guvernare, este împărțită. O parte crede că PSD ar trebui să rămână la putere până la finalul mandatului, adică până anul viitor, așa că un nou guvern Dăncilă, restructurat, ar trebui votat de Parlament. PNL susține însă că un guvern PSD restructurat nu este o soluție bună pentru țară și propune alegeri anticipate, pe care le vrea și USR. Pentru a ajunge însă acolo, două guverne trebuie să pice în Parlament, explică liderul deputaților liberali, Raluca Turcan. Dacă trece moțiunea de cenzură, președintele desemnează o persoană pentru a fi potențial prim-ministru, acela are 10 zile la dispoziție să-și formeze o majoritate. Cu o componență de guvern vine în Parlament, dacă nu are majoritatea, pică în Parlament. După aceea, președintele desemnează un nou potențial prim-ministru, acela încearcă să-și facă din nou majoritate, dacă nu o obține, pică și al doilea guvern și ajungem la anticipate. Așadar, pentru a se ajunge la alegeri anticipate, un rol extrem de important îl are președintele României, oricare ar fi el. Actualul șef al statului, Klaus Iohannis, a declarat în urmă cu puțin timp că se va pronunța mâine cu privire la noua criză politică. Potrivit Constituției, alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate înainte de alegerile prezidențiale, așa că scrutinul pentru un nou parlament nu va putea avea loc mai devreme de finalul lunii decembrie sau luna ianuarie. Este sesiune extraordinară în Camera Deputaților, iar Comisia Juridică a respins azi în unanimitate proiectul privind amnistia și grațierea, dar la cererea PSD a amânat dezbaterea legii privind recursul compensatoriu. Mihai Bucureșteanu explică. Proiectul de lege privind grațierea și amnistia a fost inițiat de guvernul Grindeanu în 2017 și adoptat tot în același an tacit de Senat. Șerban Nicolae a încercat să includă și grațierea corupților. Proiectul prevedea, printre altele, grațierea în întregimea pedepselor cu închisoarea de până la 5 ani. Comisia juridică a decis să respingă proiectul, iar votul final va fi dat mâine în plenul Camerei Deputaților. Totuși, Comisia juridică a decis amânarea dezbaterii legii privind recursul compensatoriu. La solicitarea PSD, opoziția vrea ca această lege să fie abrogată. Aproape 20.000 de deținuți au fost eliberați în perioada 2017-2019 în baza recursului compensatoriu, potrivit unor date transmise de Administrația Națională a Penitenciarelor. Și membrii Comisiei de Industrie și Servicii din Camera Deputaților au avut azi de lucru, au decis să elimine plafonarea prețurilor la energia electrică și la gazele naturale. Măsura fusese introdusă de guvern prin celebra ordonanță 114 și fusese criticată la vremea respectivă de mediul de afaceri. Jurnalistul Mihai Nicuț de la Economica.net consideră însă că dacă raportul de astăzi al Comisiei va fi votat în plen, va urma o perioadă de haos. Nu știu de ce a fost nevoie de această grabă. Înțeleg că după toate schimbările politice, în sfârșit și piețele de la noi par să tindă spre o anumită, haide să spunem, tendință europeană de liberalizare, de reducerea controlului statului, însă reliberalizarea asta trebuia gândită puțin înainte și discutată cu toți oamenii din piață. Pare că este ceva extrem de brutal, extrem de brutal și care va afecta, mi-e teamă să nu afecteze până la urmă inclusiv consumatorul final. Autoritatea de reglementare în domeniul energiei va avea la dispoziție 90 de zile pentru a elabora o nouă metodologie pentru piața de energie electrică și gaze cu impact asupra facturilor către consumatorii casnici, afirmă Mihai Nicuț la Europa FM. Singurii care nu sunt și nu vor fi afectați sunt cei consumatorii casnici care au rămas pe vechile contracte de piață concurențială și care nu au mers la reglementate la prețurile mai mici, dar acestea sunt foarte puțini, pentru că aceste prețuri reglementate prin noul G114, cel puțin la energie electrică, au fost mult mai mici. Și acum, dacă se va face din nou, se va reliberaliza piața, la ce nivel se va reliberaliza? Pentru că ANRE nu poate să impună un preț dictat. Deci va trebui să existe un preț rezultat din media tranzacțiilor de prețurilor din piață. Da? Care prețuri sunt mult mai mari decât în momentul în care s-a făcut această reglementare prin 114. De asemenea, Comisia a decis să elimine și taxa de 2% percepută de ANRE de la companiile din energie. Dacă modificările vor fi votate și în plen, taxa ar urma să revină la valoarea de 0,2%, așa cum era înainte de ordonanța 114. Procurorii care anchetează cazul Caracal privind răpirea, sechestrarea și posibilă uciderea a două adolescente speră să termine în 15 zile cercetarea la casa principalului suspect. Între timp continuă audierile, dar procurorii au variante diferite de lucru pentru cele două fete în funcție de probele existente în acest moment. Cu amănunte, Liliana Nicolae. În cazul fetei de 18 ani, Luiza Melencu, faptul că probele ADN nu sunt concludente lasă loc anchetatorilor să nu abandoneze pista potrivit căreia fata ar putea fi în viață. Șeful DIICOT, Felix Bănilă. Crudeți varianta ca Luiza Melencu să fie în viață? Nu excludem niciuna dintre variante și testele ADN în cazul victimei majore nu sunt concludente. Continuă cercetările și în ceea ce o privește pe Alexandra Măceșanu, fata de 15 ani, care a reușit să sune la 112 când se afla în casa lui Gheorghe Dincă. În cazul ei însă, potrivit șefului DIICOT, lucrurile sunt oarecum clare, având în vedere raportul preliminar al Institutului de Medicină Legală. Raportul arată că rămășițele găsite în butoiul din curtea casei din Caracal conțin ADN-ul Alexandrei. Anchetatorii speră să încheie cercetările la casa lui Gheorghe Dincă în maximum 15 zile. Se verifică golurile din pământ și pereții locuinței, pentru că s-au așezat mai multe straturi de ciment, de mortar pe interior și vrem să vedem dacă acest lucru ascunde sau nu ascunde altceva. Întrebat dacă este luată în calcul a treia victimă, procurorul șef DIICOT a precizat că anchetatorii au în vedere orice ipoteză. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În această dimineață, guvernul brazilian a respins ajutorul de 22 de milioane de dolari oferit de liderii țărilor G7 pentru stingerea incendiilor de vegetație din pădurea amazoniană. Oficialii brazilieni nu au oferit un motiv clar pentru respingerea ofertei, dar șeful statului a acuzat Franța că tratează Brazilia ca pe o colonie. Între timp, o analiză a publicației Forbes arată că presa din toată lumea ar fi fost manipulată să prezinte situația din Amazon drept mai gravă decât este de fapt. Sonia Teodoriu. Potrivit ultimelor cifre, aproape 80.000 de incendii de pădure au fost înregistrate în Brazilia de la începutul anului, o creștere de aproape 85% față de anul trecut, a informat recent Institutul Național pentru Cercetarea Mediului din Brazilia. Un expert în păduri tropicale a atras atenția într-o analiză Forbes că, deși incendiile sunt cu mult mai multe decât cu un an înainte, numărul lor e doar cu 7% mai mare decât era în urmă cu 10 ani. În același articol, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști specializați pe probleme de mediu din Brazilia spune că ceea ce se întâmplă nu este o situație excepțională, că incendii de mari proporții au avut loc până în 2004, când s-au oprit defrișările masive. Ambii specialiști sunt de părere că trebuie cercetate adevăratele motive pentru care pădurea amazoniană este atât de vulnerabilă la foc în ultimul timp și că reacțiile internaționale sunt politizate. Refuzul președintelui Jair Bolsonaro de a accepta sprijin din partea țărilor din grupul G7 vine după critici numeroase privind intervențiile întârziate ale autorităților braziliene. Mai multe agenții de presă pretind că liderul ar fi acceptat totuși sprijin financiar din partea Israelului, deși a declarat că țările care trimit bani vor de fapt să atace suveranitatea Braziliei. Știri din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Ana Bogdan s-a calificat în turul al doilea la US Open. Românca de pe locul al 152-lea mondial a depășit-o cu 6-3, 6-1 pe englezoaica Harriet Dart. Ana Bogdan a trecut prin calificări la ultimul Grand Slam al anului și o va întâlni acum pe croata Petra Martic. Monica Niculescu a fost eliminată în 3 seturi, 4-6, 6-1, 2-6, de ucraineanca de 19 ani Diana Yastremska. Azi noapte, într-un duel al fostelor lidere mondiale, Maria Sharapova a fost surclasată clar de Serena Williams, 6-1, 6-1. Astăzi vor intra în luptă încă 3 românce. Prima este Mihaela Buzărnescu, după ora 18, contra nemțoaicei Andreea Petkovic. Simona Halep o are în față pe americanca Nicole Gibbs, în jurul orei 20, iar Sorana Cârstea se luptă cu Caterina Siniakova din Cehia, după ora 23. Marile rivale ale fotbalului românesc, Dinamo și FCSB, nu mai sunt și vecine la coada clasamentului. Albroșii au lăsat-o pe vicecampioană pe ultimul loc și au urcat pe poziția a noua după ce au învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt în ultima partidă a etapei a șaptea. La debutul lui Dușan Uhrin Junior pe banca lor tehnică, dinamoviștii au marcat prima oară în minutul 19 prin Ciobotariu. În minutul 64 au mărit diferența dintr-un penalti transformat de Dan Nistor și au fixat scorul final în minutul 74 după reușita lui Klimavičius. Vasile Constantin, mulțumim. Jurnalul de prânz Europa FM a sfârșit aici. Sunteți în Europa Express cu Sorin. Mulțumim, Iulia, pentru știri. Ora aceasta avem în Europa Express o amintire din anii 90. Camandan, Duran Duran. Una cartica que yo guardaba donde te escribí. Și Carlos Vives cu Shakira, La bicicleta. Întâlnim și cu Mabel, Don't Call Me Up, însă pornim la drum în această nouă oră de Europa Express, în ediție de vară cu Fergie. Auzim Big Girls, Don't Cry. Da, da, da, da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity.